जाऊंगा, मैं भी आग लगाऊंगा। पापा भी तो जाते हैं बस में आग लगाते हैं, शीशे तोड़ के आते हैं। अब से मैं भी पापा के संग काम करा के आऊंगा, मम्मी मैं भी जाऊंगा, चक्का जाम कराऊंगा। चाचू कहते हैं इंडिया का चक्का जाम करा देंगे, जो भी काम पे जाएगा हम उसको आग लगा देंगे। इतना लॉस करेंगे सारी इंडिया को रुलवा देंगे। आज से मैं भी चाचू के संग काम में हाथ बटाऊंगा। मम्मी अनवर मुस्लिम है क्या, क्या संजय हिंदू होता है, आतंकवादी कहां से आए और जिहाद ये क्या होता है। पापा मुझको बम दिला दो, AK-47 ला दो, स्कूल में जाके टीचर को बंधक बनाऊंगा। मम्मी राजू मिला था कल वो रो रहा था, कह रहा था गांव अपने वो जा रहा है। टैक्सी उसके पापा की अपने चाचू ने तोड़ी, उनको मारा भी बहुत, कर दी हालत बुरी। राजू दोस्त है मेरा, राजू दोस्त है मेरा, राजू अच्छा लड़का है, कह रहा है हम यहाँ के हैं, वो यूपी वाला है। मैं तो नहीं जाऊंगा, बस नहीं जलाऊंगा, टैक्सी नहीं तोड़ूंगा, शीशे नहीं फोड़ूंगा, हाथ ऐसे कामों में पापा का ना बटाऊंगा। मैं तो नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, पापा को भी मनाऊंगा, मम्मी नहीं जाऊंगा।